حضور اگر رشوت کی تعریف بھی ارشاد فرما دیں. فتح الباری میں رشوت وہ چیز ہے جو بغیر عوض لی جاتی ہے, معاوضے کے بغیر معاوضہ نہیں بنتی ہو. رشوت وہ چیز ہے جو بغیر عوض لی جاتی ہے اور اس کے لینے والے پر عیب لگایا جاتا ہے. حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, رشوت سے مراد ہر وہ مال ہے جسے اس لیے دیا جاتا ہے کہ صاحب مرتبہ سے حرام کام پر مدد لی جائے. اور صاحب مرتبہ وہی جس کو قاہر و تسلط حاصل ہو, وہ چاہے دو آدمیوں پر ہی مطلب بڑا ہو, ان کا ذمہ دار ہو, تو وہ صاحب مرتبہ ان دو کے لیے. حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی نے رشوت کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں, رشوت اس شے کا نام ہے جو کوئی شخص حاکم یا اس کے غیر کو اس لیے دے کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا اس کام کے کرنے پر ابھارے جو وہ رشوت دینے والا چاہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.